добувати собі привілеї, посади, майно, землю, селян. Москва заохочувала цю аморальність, бо вона була для неї корисна. Козацька старшина пильно слідкувала за поведінкою гетьмана, за його висловами, господарськими рішеннями, роздача земель, маєтностей, посад, дипломатичними стосунками, з розрахунком здобути привід для написання доносу, завести інтриги і на цьому виграти. Старшина поводилася з рядовими козаками і селянами, як зі своїми рабами. Мазепа дуже добре знав це середовище. У систему приборкання входили, крім силових методів, і щедрі обдарування старшини не лише грішми, а й земельними наділами та іншими соціальними привілеями і пільгами. Ставлення Москви до України не могло пройти мимо тих старшин-патріотів, для яких Україна була не лише місцем власного збагачення, а й середовищем українського духу. Ця частина козацької старшини, приймаючи близько до серця заподіяні Москвою утиски українства, проймалася почуттям відповідальності за долю народу всієї України. Це вже була реальна патріотична українська еліта громадсько-політичного сепаратизму, в якому вбачався вихід зі скрутного становища. Саме на цю еліту таємно й розраховував Мазепа. На користь гетьмана була й та обставина, що цар систематично порушував права і вольності козацтва, селянства. Мазепа – це не лише вершина айсберга української еліти того часу. Це ще й верхівка української аристократії. За станом, за вихованням, укладом життя, високим духом. І, можливо, це йому якоюсь мірою заважало бути ближчим до простого люду, особливо в політичних питаннях. І все ж, він не випускав народну масу з поля зору. Істориками відзначено, що при народних заворушеннях у 1701-1702 роках гетьманські емісари підтримували, розпалювали народне обурення проти московської влади. А сам Мазепа в цей час демонстрував вірність цареві. Він сподівався, що народ його зрозуміє, а насправді це шкодило його авторитетові серед українства. Гетьман і народ не були в інформаційній близькості. Лідерові, який виношував ідею здобуття всенародної волі, треба було триматися ближче до народу, бо без його участі змінити становище неможливо. Народ був гетьманові потрібний як союзник. Але той помилково думав, що за допомогою своєї старшини зможе залучити народ до своїх задумів. Спираючись на старшину, не даючи їй пільги, гетьман таким чином ставав причетним до подвійного тиску на народ. З одного боку шаленіла Москва, з другого – козацька старшина. Богдан Хмельницький мав можливість спілкуватися з народом відкрито і говорити з ним на польські чи російські теми з будь-якими наголосами, з неприхованою критикою чи похвалою. І це певний час забезпечувало йому успіх. Виговський і Дорошенко також мали такі можливості, а вже Мазепа не міг у козацькому чи селянському оточенні відверто критикувати московського царя і москалів у цілому. Цього він не міг робити навіть у колах козацької старшини, бо негайно було б учинено донос. Така ситуація обмежувала гетьманські дії.